را گرزی می دخیال پکی نارونو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد پا مینارونو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد پا مینارونو ما تی خشتی را گرزی می دخیال پکی نارونو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد پا مینارونو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد پا مینارونو ما تی خشتی پوینو وی لڑلے پو انگر کی دا مسجد پوینو وی لڑلے پو انگر کی دا مسجد دکلی دا جمعات دا دیوالو نو ماتی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارو نو ماتی خشتی دکلی دا جمعات دا دیوالو نو ماتی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارو نو ماتی خشتی را گرزی می دا خیال پو کنارو نو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارو نو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارو نو ما تی خشتی غار غار و پا مرمیو حنجره دا استاد غار غار و پا مرمیو حنجره دا استاد خوری ویدا شهید بو پر هرو نو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارو نو ما تی خشتی خوری ویدا شهید بو پر هرو نو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارو نو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارو نو ما تی خشتی را گرزی می دا خیال بو کنارو نو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارو نو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارو نو ما تی خشتی پو غیق دای و ما شم کی واس و زلی الف با پو غیق دای و ما شم کی واس و زلی الف با خبری وی دا چو سوی و کاغذ و نو ما تی خشتی دا کلی دا جمعات دا دیوال و نو ما تی خشتی خبری وی دا چو سوی و کاغذ و نو ما تی خشتی دا کلی دا جمعات دا دیوال و نو ما تی خشتی د کلی د جمعات د دیوالو نو ماتی خشتی را گرزی می د خیال پو کنارو نو ماتی خشتی زمونگا د مسجد د منارو نو ماتی خشتی زمونگا د مسجد د منارو نو ماتی خشتی کلام دلم یزل و وشتر شوی پو گولیو کلام دلم یزل و شر شوی پو گولیو خوری وید طالب پو کتابونو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارونو ما تی خشتی خوری وید طالب پو کتابونو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارونو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارونو ما تی خشتی را گرزی می دا خیال پا کنارو نو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارو نو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارو نو ما تی خشتی کافر و پکروزونو باندی و ویشت من جماعت کافر و پکروزونو باندی و ویشت من جماعت پرتی و پکی دیر دا بمونو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارو نو ما تی خشتی پرتی و پکی دیر دا بمونو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارو نو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارو نو ما تی خشتی را گرزی می دا خیال پو کنارو نو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارو نو ما تی خشتی زمونگا دا مسجد دا منارو نو ما تی خشتی د کلی په مسجد باندې ولاړې او جنډې دي د کلی په مسجد باندې ولاړې او جنډې دي کتار ایخی پسری د قبرونو ماتی خشتی زمونگ د مسجد پا مینارونو ماتی خشتی قطار ایخی پسری د قبرونو ماتی خشتی زمونگ د مسجد پا مینارونو ماتی خشتی زمونگ د مسجد پا مینارونو ماتی خشتی را گرزی می د خیال پا کنارونو ماتی خشتی زمونگ د مسجد پا مینارونو ماتی خشتی زمونگ د مسجد پا مینارونو ماتی خشتی امیل دست پینو اوخ کوئی وی زوڑن تر گریوانا امیل دست پینو اوخ کوئی وی زوڑن تر گریوانا چی وینی حسینی دا یادونو ماتی خشتی زمونگ دا مسجد دا مینارونو ماتی خشتی چی وینی حسینی دا یادونو ماتی خشتی زمونگ دا مسجد دا مینارونو ماتی خشتی زمونگ دا مسجد دا مینارونو ماتی خشتی را گرزی می دا خیال پا کنارونو ماتی خشتی زمونگ دا مسجد پا مینارونو ماتی خشتی زمونگ دا مسجد دا مینارونو ماتی خشتی زمونگ دا مسجد دا مینارونو ماتی